nasa tujuiwa fitna kwenda tunatumiki liwatach mabwana zao alo watenda kidume neza mchit demu wakatisha mkabibu mwale wake neza pinda game gafla kachukia player wake usitumie fame kama fimbo kwa chapia wanake tachukiwa chila sena pia ukimu wakwati naza kupe jina lakini hakupishima sana takona mkolofi na mashaba takunyima takuzime yuzi skinko tanuna katoto wakike tavimbo tapasuko tatafta raia wapiki mwisho akioneza pata mada kesi kisa umetaje kwenye verse kumbuka huu ni ziki na dosi doze wa mnada wewe ni Chomoza, mkono ukiumia mdomo fasta uja kupoza mdomo ukiumia mkono uja kupangusa tu kama uja shuka bado uko juu kuvuka so nasusa tu vigumu kwa fiju miso ndumu uneza futa tu wana kuchukia sababu na babu vizuri usichengi familia kabla ya kuchimbia kaburi mpende mwanao mpende na mke wako pia mwishimu simkate stimu sababu ya vivuka njia wenge usha chumbia lakini wazazi wakagoma ili binsia wapone we msani mtamua kongoma what a job is this lakini ndo kaza lochemua lo nafanya interview na waandishi kesho wananyua hawandiki kama mlivo mgeota hizi kama nakoneswa nisi kwa nechaputea wanda kukoto meshenea meshe ni senani vyema ukatekea kila mtu ni star kama zavaro kubenea wewe ni star Shading gosha sipo na ukarimu hakuna hafu bila mawe hakuna nyama bila fupa kisi ya puwa kwenye maji kidevu nacho kutahiba tunazaliwa tunalia sikuwa kufa tunajua ni kwanini ukisubiri uruitho vyatu tatembea mpeku mjini tunashindo kwa kutuwa dao kama hali ya hewa tunafanya show kwa kiasi kidogo cha pesa tunachopewa na yona mwenye utadhani naishi nyumba vyo bila noma tunamwaga ndugu bada kwa mahomo kusinge kuwa na giza yetu ngeziniwa nyoto shagiuliza bila Jesus wa Kristo ngato ndo koka machangu anapazia zia unu wangu naishia kwa yangu inapazia zingatia loko ambia weshimu loko zao so treat kama mashabi kwa kumbuka loko support kado yanza kwa ita wanafiki wewe ni Thank you soon enough.